organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 4 kwietnia, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. To realne wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Dziś Finlandia została nowym członkiem sojuszu. Będzie kolejne świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. O szczegółach poinformował premier Mateusz Morawiecki. Polskie Radio pozywa wydawcę tygodnika Newsweek oraz jego redaktora naczelnego za niedawną publikację, która uderzała w dobre imię publicznego nadawcy i jego pracowników. NATO rośnie w siłę. Finlandia po południu oficjalnie dołączyła do sojuszu. Rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina nie ma wątpliwości. To dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszego regionu. O szczegółach Karol Surówka. Finlandia uzupełni wschodnią flankę NATO. To państwa, które, tak jak Polska, leżą przy wschodniej granicy sojuszu. Kraje flanki współpracują ze sobą w ramach grupy o nazwie Bukaresztańska Dziewiątka, która teraz stanie się dziesiątką. Według Łukasza Jasiny NATO zyskuje cennego sojusznika. Pojawia się nam w NATO doświadczona armia i doświadczeni politycy. Wreszcie, poprzez przyjęcie Finlandii domyka się pewnego rodzaju klamra bezpieczeństwa nad Morzem Bałtyckim. Polska będzie nadal wspierała starania kolejnego kandydata do NATO, czyli Szwecji, dodał Łukasz Jasina. Armia szwedzka czy fińska są bardzo dobrymi armiami i bez przyjęcia do NATO przygotowywanymi, jak to w wypadku państw neutralnych, do samodzielnych działań wojennych. Więc myślimy, że tylko i wyłącznie to wspaniałe doświadczenie Szwedzi już wkrótce, a Finowie od dziś będą do nas wnosili. Finlandia złożyła formalnie wniosek o dołączenie do sojuszu w maju ubiegłego roku wspólnie ze Szwecją. W minionym tygodniu Węgry i Turcja jako dwa ostatnie kraje ratyfikowały wniosek Finlandii, odkładając jednak głosowanie nad kandydaturą Szwecji na inny termin, tłumacząc to względami politycznymi. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd przyjął rozwiązanie wprowadzające nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Szef rządu zapowiedział, że w przypadku osób z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia wyniesie ono 200% renty socjalnej. To jest ten kolejny przełom w polityce społecznej, który niniejszym się dzieje. Nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, które mają największą trudność w samodzielnym funkcjonowaniu. Wyniesie ono nawet 200% renty socjalnej, czyli niemal około 3200 zł. To jest to nowe nasze świadczenie, które wydyskutowaliśmy podczas wielu debat ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Nowe świadczenie wspierające będzie wypłacane osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia już od 1 stycznia. Portal Euractiv podał, że belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli. Piszemy o tym na portalu polskiego24.pl. Funkcjonariusze mieli przeszukać pierwsze i trzecie piętro siedziby ugrupowania. Według wstępnych informacji policja przejęła komputery związane z oszustwami finansowymi, w które mają być zamieszani pracownicy Europejskiej Partii Ludowej. Ma to być pokłosie afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim nazywanej Qatargate. Polskie Radio pozwa niemieckiego wydawcę tygodnika Newsweek Ringer Axel Springer oraz jego redaktora naczelnego Tomasza Sekielskiego. To reakcja na godzącą w dobre imię publicznego nadawcy publikację z 14 marca. Poinformowała o tym prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio nie może się godzić na takie szkalowanie dobra instytucji, godności pracowników, godności współpracowników i ich rodzin. Nie może się godzić na używanie określenia szczujnia, jeszcze w dodatku w zestawieniu z czarnym, agresywnym psem na pierwszym planie i mając jeszcze na względzie metody wzięte z najgorszych stalinowskich czasów. Chodzi o wydanie Newsweeka, które zostało opatrzone szkalującą Polskie Radio okładką z tytułem Szczujnia zabija, gotowi na każdą komendę funkcjonariusze mediów. Władzy nie cofają się przed niczym w państwie PiS, machina nienawiści niszczy ludzi. Polskie Radio podkreśla, że nie godzi się na deprecjonowanie publicznej instytucji oraz dobrego imienia pracowników poprzez stosowanie metod mających swoje źródło w systemach totalitarnych. Na koniec jeszcze apel o przestrzeganie zasad sanitarnych w związku z utrzymującą się cały czas wysoką liczbą zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. Tylko od 23 do 31 marca zarejestrowano w Polsce ponad 220 tysięcy zachorowań. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że dystans, maseczka i dezynfekcja mogą uchronić przed infekcją podczas przygotowań do świąt wielkanocnych. Jeżeli chodzi o grypę, to może nie mamy szczytu zachorowań, ale to jest tak zwany w tej chwili, jak to mówią nasi eksperci, płaskowyż, ale niestety na dość wysokim poziomie. Więc tutaj także, jak w przypadku COVID-u, także apel do osób z grup ryzyka, abyśmy przestrzegali tych prostych zasad. To naprawdę jest bardzo łatwe do przestrzegania. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że liczba nowych zakażeń koronawirusem z tygodnia na tydzień maleje. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano prawie 2000 infekcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą jedynie na południu kraju pogodnie, poza tym przelotnie popada śnieg, na północnym zachodzie także śnieg z deszczem, no i kolejna noc z przymrozkami od minus 8 stopni na Pogórzu, minus 6 w Małopolsce, 3 stopnie poniżej zera w centrum, do zera na wybrzeżu. Jutro pochmurno i podobnie jak dziś będzie przelotnie padał śnieg, na zachodzie, na północnym zachodzie także deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach możliwe, choć niewielkie, ale jednak przejaśnienia. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na Pomorzu Zachodnim, 4 stopnie w centrum i na południu, do 6 stopni w Lubuskiem oraz na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy o tym, że na międzynarodowych targach turystycznych Polska reklamuje się hasłem "U nas jest bezpiecznie", a my pytamy o Państwa zdanie, czym moglibyśmy się pochwalić i jak krótko zareklamować Polskę. To, czym możemy na pewno się pochwalić i pokazać, to jest relatywnie wysoki poziom usług hotelowych i gastronomicznych, jeśli chodzi o restauracje. Jakość jedzenia, to Państwo podkreślają. Kulinaria. No pewnie, tym bardziej w kontekście zbliżających się świąt wielkanocnych. Czym moglibyśmy się zareklamować? Czym pochwalić? Dwie dwójki i siedem trójek. 6,5 minuty po 18:00. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Foo Fighters w audycji popołudniowej. Z wielką uwagą zachęcam Państwa do słuchania rozmowy, w tym bardziej w kontekście jutrzejszej wizyty prezydenta Ukrainy w Warszawie. 10 minut po godzinie 18 jest nasz gość, jest Bartłomiej Graczak. No to zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. A naszym gościem jest dzisiaj Andrii Sadowy, mer Lwowa. Kłaniamy się, witamy w Trójce. Dzień dobry, witamy. Spotykamy się w bardzo ważnym dniu, w dniu akcesji Finlandii do NATO, w przeddzień wizyty ukraińskiej pary prezydenckiej w Warszawie, ale zanim te bardzo ważne tematy, zapytam, jak sytuacja we Lwowie, jak sytuacja bezpieczeństwa i kwestia humanitarna? Sytuacja bardzo stabilna. Naprawdę 150 tysięcy uchodźców teraz żyją w mieście, ale przyjmujemy ich jak swoich rodaków, wszystko mają, ludzi z różnych części Ukrainy. Ja na przykład dzisiaj cały dzień pracowałem w Chersonie i teraz jestem Mikołajew, to jest koło Chersona, koło Odessy, bo właśnie u nas też ludzie jest z Chersonu i z Odessy, i z Mikołajewa we Lwowie. No Lwów jest miasto, które demonstruje maksymalny resilience. Musimy, no bo takie teraz czasy. A rozumiem, że jeśli chodzi o naloty, ewentualne ataki, to we Lwowie jest bezpiecznie. No jak, my już znamy, jeżeli to coś tam strzela z Krymu, to mamy tam 30 minut, jeżeli na przykład z Białorusi to jest 18 minut. Na przykład w Chersonie to jest całkiem inna sytuacja. Z początku strzelają, a potem idą alarmy. To jest ciężko. A w Lwowie tak, w tym sensie Lwów jest więcej bezpieczniejszym miastem. Jak pan postrzega jutrzejszą wizytę ukraińskiej pary prezydenckiej w naszym kraju? Dlaczego akurat teraz? Jaki jest jej cel, pańskim zdaniem? No, jestem przekonany, że prezydent chce podziękować wszystkim Polakom za pomoc, za wsparcie, którą mamy, no bo Polska zawsze demonstruje przykład dla innych państw. Jasno, że prezydent na pewno chce się spotkać z Ukraińcami, których dużo teraz jest w Polsce, no bo jestem optymistą i wierzę, że będzie ta deokupacja Ukrainy i ludzie mogą z powrotem przyjechać do Ukrainy. Jasne, że będą wizyty z prezydentem Polski, z premierministrem Polski. To przecież taka wizyta rodzinna, ja by tak powiedział, bo teraz wszystkie Ukraińcy przyjmują Polaków jak swoich bratów, bracia, siostry. Naprawdę, to, co się stworzyło za te czasy wojny, to jest niemożliwe w takim zwykłym życiu, bo Polaki to teraz dla nas taki najbliższy naród. I w tym kontekście mówi się o Unii Polsko-Ukraińskiej. Już od ubiegłego roku trwają prace nad traktatem polsko-ukraińskim. Jak pan postrzega ewentualne stworzenie takiej Unii? Jak miałoby to wyglądać w praktyce? No jestem przekonany, że to jest fundament dla tego, żeby istniała Unia Europejska. No bo Polska i Ukraina to jest potężne dwa państwa. I Ukraina demonstruje, jak ona walczy za niepodległość i swoją, i polską niepodległość. Jestem przekonany, że kooperacja musi być maksymalna w różnych dziedzinach. I teraz, jeżeli chcemy być członkiem Unii, jasno, że polskie doświadczenie jest bardzo ważne dla Ukrainy. No i następny krok to jest NATO, bo dzisiaj Finlandia, a jakiś czas później musi być Ukraina. Jeszcze po drodze Szwecja. No ale do akcesji Ukrainy do NATO jeszcze długa droga. O tę akcesję był pytany sekretarz generalny Jens Stoltenberg i odpowiedział, że Ukraina stanie się członkiem sojuszu, ale pierwszym krokiem na rzecz jakiegokolwiek członkostwa Ukrainy w NATO jest to, że Ukraina zwycięży. Czy wy na tym etapie tej wojny macie takie przekonanie, czy wierzycie w zwycięstwo? A u nas nie ma innego szansu. Albo zwycięstwo, albo katastrofa dla Polski, dla Litwy, dla wszystkich państw. Po prostu to bardzo dobrze rozumie i prezydent Polski, i premier minister Polski. To rozumią nasze kolegi z Litwy, z Estonii, z Latwii. To może nie do końca rozumią Francuzy czy Niemcy, ale to, co oni demonstrują za ostatni rok, no to jest coś niesamowite. Bo oni całkowicie zmieniły swój pogląd na Rosję i teraz wszystkie rozumieją, że jest państwo barbarzyńskie І я з тим оптимістом, бо мусимо, ну бо, слухайте, дійсно Україна має таке вспарчі, якого не мала останні 400 лет. І то, що, наприклад, президент Байден дає там 2,5 мільярда доларів, остання децизія, то все допоможе, щоб та атака i wyzwolenie naszej wszystkiej ziemi było bardzo szybkie. Wspomniał pan o roli Niemiec. Wczoraj na Ukrainie był wicekanclerz Niemiec Robert Habeck, który wedle doniesień niemieckich mediów miał przeprosić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za zbyt późne dostawy niemieckiej broni na Ukrainę. Jak pan odniesie się do tej wypowiedzi, do tych przeprosin? Ну, слухайте, немці мали добрий бізнес з Росією, не знаю, 30-50 років, так само, як і інші панства. Зараз вони зрозуміли, що це всі кошти, які пішли до Росії, вони пішли до того, щоб Росія могла атакувати демократію. Ясно, що то не є добре, але добре, що то, що всі зараз розуміють, які мусять бути наступні кроки. Що тільки вспарчі України, бо дійсно тут в Україні є те ключі до демократії в нашому світі. Я сам переконаний, що та коаліція, яка вибудована панства Унії, Стани Зєдначенні, Японія, Канада, то є велика потенга. І ну, мусимо вірити, бо якщо віримо в нашу Вікторію, то є 50% naszej pracy. Wróćmy do Lwowa, bowiem jest oczywiście cały czas bieżący temat odbudowy Ukrainy. W tym kontekście trwają rozmowy z Unią Europejską, której uczestniczy oczywiście Ukraina, ale także Polska, w kontekście modernizacji torów kolejowych na Ukrainie. No i tutaj są zmiany dotyczące trasy szybkiego ruchu, trasy kolejowej do Lwowa między innymi, przez Lwów właściwie. Zmiany, które mają polegać na tym, że trasa będzie przejeżdżała przez Lwów, a nie przez północną stronę miasta. Czy pan wie, na jakim etapie są te rozmowy i czy mógł pan powiedzieć coś więcej? No, na razie jest decyzja, że do Lwowa muszę wyjść trzy węskie koleje. Jedna ze strony Warszawy, druga ze strony Krakowa i trzecia ze strony Węgrzów. І Львів буде таким потужним хабом і для карго, і для пасажирів. Для того мусимо прибудувати дуже інфраструктури тут у нас в Львові. Єдна та лінія вже буде готова, мені ще так видає, в тим року, та остання інформація. Ну, а що то є заплановане, то дає цілковито інші шанси для розвитку Львова. Ну, бо Львів, то є, направду, то є зворота, така брама, щоб з Унії вийшти до України, і щоб Україна вийшла в Унію. І тут дуже символічний такий момент є, що 2025 рік Львів приймує європейську столицю молодіжі. То, що, наприклад, Люблін зараз має, то ми то будемо мати за 2 роки. І то теж єдна є ще шанса, що Львів так, і щоб Україна входить в Унію, але через Львів. Така є справа. Wspomniał pan o tym, że sytuacja we Lwowie jest względnie bezpieczna, oczywiście w porównaniu do innych miejsc na Ukrainie, ale wiemy, że w piątek późnym wieczorem w wieżowcu we Lwowie eksplodował granat, w wyniku czego jedna osoba zginęła, druga została ranna. Na jeden z ukraińskich serwisów informuje, że ofiarą był lokalny polityk Rady Miejskiej. Co pan wie na ten temat? No ja nie mam informacji, że ktoś z Rady Miejski był ofiarą, ale to, że w jednym mieszkaniu wzerwała się granata i jedna osoba zginęła, to jest prawda. To jest prawda. No to jest wojna, słuchajcie. Co dzień ludzie giną. My na co dzień mamy we Lwowie ceremonie pogrzebalne. Bardzo ciężko to jest. Dzisiaj około 5000 mieszkańców Lwowa jest koło Bachmuta. Я був дійсно в Херсоні, тут теж наші хлопаки є, які вальчують, і тут, не знаю, до території, яка окупована пару кілометрів. Дуже небезпечна ситуація. А Львів, якщо порівняти то з Харковом, з Херсоном, no to jest bardzo bezpieczne miasto. Ale jasno, że bywają różne wypadki. I oby tak było dalej. Oby ta wojna się zakończyła, rzecz jasna, zwycięstwem Ukrainy. Trzymajcie się mocno. Pozdrowienia z Warszawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. I jeszcze dziękujemy. Kochamy Warszawę, kochamy Polską. Niech żyje Ukraina. Sława Polski. Bardzo dziękujemy. Gościem trójkowego komentarza dnia był mer Lwowa Andrii Sadowy. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, 21 minut po godzinie 18. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy już, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Co mam do stworzenia, na wszystko będzie czas. I Helena, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, 24 minuty po godzinie 18. No ale oczywiście także śledzimy te najważniejsze wydarzenia z kraju, z zagranicy, niezmiennie na naszej antenie. Do usłyszenia. No i także muzyka. Ach, rozgrzewająca, państwo proszą, bo szczególnie na południu kraju śniego, deszcz pada. Bardzo proszę jechać ostrożnie. Siba w audycji popołudniowej. Pytałem państwa, czym Polska może się pochwalić na arenie międzynarodowej. Pan Paweł podpowiada: plackami. Rozumiem, placebo, placki przed chwilą. Nie wiem, czy chodzi o ciasta, czy o placki ziemniaczane. No i jakkolwiek rzeczywiście, palce lizać. Już za chwilę skrót serwisu, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia z dróg. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym duży grill węglowy Beczka marki Landmann za 519 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 689 zł. Allegro. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus, Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua, poleca Trójka. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. A temat dla państwa ma dla nas Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 79. Korki między Jaworznem a Chrzanowem, korki także w Krakowie od Nowej Huty po Zabierzów i jeszcze raz korki na tej samej trasie od południowej obwodnicy Warszawy po Piaseczno, z tym, że tu są także spowolnienia. Droga krajowa numer 50 w Iskitkach, korek przy dojeździe do autostrady A2 od strony Żerardowa. Droga krajowa numer 44, korek między Krakowem a Skawiną oraz od Oświęcimia po Bieruń. I przypomnę, że na drodze krajowej numer 22 w pobliżu Wałcza na 167 kilometrze rozlał się olej napędowy. Służby działają w celu usunięcia śliskości z nawierzchni. Droga numer 22 jest zablokowana. Jeszcze jedna ważna wiadomość. Zmiany na autostradzie A1 między Woźnikami a Łazami. Blisko 2-kilometrowy korek. Tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. 4 osoby zostały ranne. Zablokowane są 2 pasy ruchu. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Wszystko to dzieje się w kierunku Łodzi. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Prezentuje Filip Jarek. To wspaniały dzień dla Finlandii i ważny dla NATO. Tak skomentował dzisiejsze przystąpienie Finlandii do sojuszu prezydent tego kraju. Sauli Niinisto podkreślił, że czuje ulgę po zakończeniu całego procesu akcesyjnego, choć jak dodał, nie był on wcale taki wymagający, bo Finlandia była blisko NATO od pewnego czasu. A pytany, co zmieni dla Finów członkostwo w sojuszu, prezydent odpowiedział: Finowie będą się po prostu czuli bardziej bezpieczni, będą czuli, że żyjemy w bardziej stabilnym świecie. Już jutro ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski. O szczegółach wizyty w Warszawie mówił w rozmowie z Trójką mer Lwowa Andrii Sadowy. Jestem przekonany, że prezydent chce podziękować wszystkim Polakom za pomoc, za wsparcie, które mamy, no bo Polska zawsze demonstruje przykład dla innych państw. Jasno, że prezydent na pewno chce się spotkać z Ukraińcami, których dużo teraz jest w Polsce. W Warszawie Wołodymyr Zełenski spotka się też z premierem i prezydentem. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kalta zachęca do składania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w obronie polskich lasów. Poseł zarzucił Unii Europejskiej, że zmierza do przejmowania kompetencji państw członkowskich w zakresie gospodarki leśnej, dlatego, jak podkreślił, w pełni zgadza się z petycją. inicjatywą obywatelską, która ma doprowadzić do tego, że niezależnie kto w Polsce władzę będzie sprawował, żeby móc zgodzić się na takie propozycje unijne w zakresie lasów, musi być konsensus w postaci 2/3 głosów w Sejmie. W przeciwnym razie polski rząd nie będzie miał prawa popierać takich inicjatyw, które przekazałyby Unii Europejskiej zarządzanie polskimi lasami. Aby projekt złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej był rozpatrywany przez Sejm, musi zostać podpisany przez co najmniej 100 tysięcy osób mających pełnię praw wyborczych. Więcej informacji w Trójce o godzinie 19. Jeszcze tej nocy uważajmy, może być ślisko, bo są przymrozki od minus 8 stopni na Pogórzu, minus 6 w Małopolsce, 3 stopnie pod kreską w centrum, do zera na wybrzeżu. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg na zachodzie, na północnym zachodzie, deszcz ze śniegiem w pozostałych regionach możliwe, choć niewielkie przejaśnienia. Wiatr północny i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na Pomorzu Zachodnim, w centrum i na południu 4 stopnie, a najwyższa temperatura, choć nie za ciepło, na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku do plus 6 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. W popołudniowym zapraszamy. Przypomnę, mówiliśmy o tym, że na międzynarodowych targach turystycznych Polska reklamuje się pod szyldem "U nas jest bezpiecznie", a my zastanawiamy się, jakim Państwa zdaniem, czym moglibyśmy się pochwalić, jakim hasłem, może tak krótko zareklamować Polskę, albo czym się mamy pochwalić bez wstydu. 2 dwójki i 7 trójek. U nas jest przepysznie. Tak naprawdę, jak my gdzieś jedziemy, to pamiętamy świetną kuchnię. Kuchnię włoską, hiszpańską, jakąkolwiek. I każdy, kto przyjeżdża, to potem mówi, kurczę, jakie macie dobre żarcie, jakie macie pyszne słodycze. To jest patent tak naprawdę nasze fenomenalne jedzenie. Proste, nie? Właśnie w tej chwili u mnie są akurat goście z Holandii i zajadają się najróżniejszymi rzeczami. Zajadają się pierogami w 15 różnych smakach, po prostu zachwyceni. I co najważniejsze, by ci turyści wrócili albo by polecili Polskę właśnie pozostałym swoim znajomym czy rodzinie. Choćby za sprawą tych pierogów słynnych już na całym świecie. Ale że w 15 smakach? No tak, no tak. Za 26 minut 19 już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. Co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko, co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. oczywiście obywatel GC w programie trzecim za 22 minuty 19, a zatem już teraz podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej spotkała się dziś na pierwszym dniu posiedzenia. Jutro ma zapaść decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zdaniem większości ekonomistów członkowie Rady utrzymają status quo. Przypomnijmy, główna stopa procentowa wynosi teraz 6,75%. Coraz więcej handlujemy z Niemcami. Polski eksport do tego kraju wzrósł o ponad 19% w porównaniu ze styczniem i lutym zeszłego roku. Takie dane podał niemiecki urząd statystyczny. Zmieniamy temat, ale zostajemy w pierwszym kwartale tego roku w okresie porównawczym styczeń-luty. Banki poszły na rekord. Ich zysk netto wyniósł w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku ponad 6 miliardów złotych, co oznacza wzrost rok do roku o niemal połowę. Takie dane przekazał Narodowy Bank Polski. W samym lutym sektor bankowy zarobił na czysto 3 miliardy złotych. Gro tej sumy to marża odsetkowa, czyli różnica między oprocentowaniem depozytów i kredytów. Jak wynika z danych banku centralnego, większość zwykłych klientów, 66%, trzyma pieniądze w bankach na nieoprocentowanych kontach, a jeszcze większy jest odsetek firm, które robią dokładnie to samo. Pieniądze leżą nieoprocentowane na kontach, a mogłyby przecież leżeć w postaci sztabki w sejfie. Do tego wniosku dochodzi coraz więcej z nas. Polacy kupili w zeszłym roku rekordową ilość złota, około 19 ton. Tak podała Mennica Skarbowa, a to lokuje nasz kraj w top 5 w Europie, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży. Za chwilę porozmawiamy o tym z naszym gościem. Waluty. Frank kosztuje 4,70, euro jest teraz po 4,68, dolar kosztuje 4,27, a brytyjski funt jest po 5,34. WIG20 po bardzo ładnych wzrostach na koniec sesji spadł pod kreskę i na zamknięciu pokazał 0,14% na minusie. Podsumowanie dnia. A z nami Adam Stroniawski z Mennicy Skarbowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gorączka złota u Państwa w ostatnich dniach? W ostatnich dniach, a nawet bym powiedział w ostatnich latach. Żyjemy w dość nietypowych czasach. Przede wszystkim ostatnie 2 lata pandemii, teraz fakt wojny na Ukrainie, no są takimi elementami, które stymulują popyt złota. To są... No i swoje chyba też zrobiła ta sytuacja na rynku w sektorze bankowym w ostatnich tygodniach, prawda? Kiedy no gdzieś pojawiła się taka nieufność do tak. banków. Potwierdzam. Sytuacja na międzynarodowej arenie finansowej, przypadki dwóch banków Stanów Zjednoczonych, jednego banku w Szwajcarii, no spowodowały znowu u nas kolejki w oddziałach. Polacy w tych momentach, powiem brzydko, rzucają się na złoto. To widać po obrotach. W ciągu ostatnich 2 tygodni spółka zrobiła miesięczny obrót, jeżeli chodzi o sprzedaż złota. Tak się zastanawiam, z czego to wynika. Może mamy małą ufność jeszcze do tego wirtualnego pieniądza. Gdzieś ta gotówka, kruszce, coś, czego możemy dotknąć, nam jakoś pomaga w takich kryzysowych sytuacjach, no bo czym innym sobie wyjaśnić właśnie takie zjawiska, czy to, że staliśmy pod tymi bankomatami, jak wybuchła pandemia, prawda? Złoto inwestycyjne jest takim aktywem, który przede wszystkim możemy zabrać do domu, możemy to schować w kieszeni. W sytuacjach różnego rodzaju nieprzyjemnych, typu wojna, kataklizm, pandemia, możemy to złoto łatwo upłynnić, odzyskać, jak gdyby zamienić na pieniądze, na środki lub wymienić również na inne towary. Jest to takie aktywo, które mamy cały czas przy sobie. W razie potrzeby możemy to aktywo, to złoto włożyć do kieszeni, włożyć do torby. Gdzieś jest chyba w tym wszystkim jakaś taka zaszyta apokaliptyczna wizja. Jest zaszyta apokaliptyczna wizja, natomiast no cały czas musimy pamiętać, że złoto przede wszystkim to jest to ten instrument finansowy, na którym nie zarabiamy, ale który nam ochroni nasz kapitał, ochroni przed czynnikami takimi jak inflacja, jak podwyżka stóp procentowych, jak deprecjacja, jak spadek wartości pieniądza. To są jednak rzeczy, przed którymi ciężko się zabezpieczyć, posiadając gotówkę. Natomiast posiadając złoto, jesteśmy w można powiedzieć, 100% zabezpieczeni i to jest podstawowa funkcja złota inwestycyjnego. To jest funkcja ochronna, to jest funkcja zabezpieczająca, to jest funkcja prewencyjna, która ochroni nasz zgromadzony kapitał, nasz majątek, na który pracowaliśmy nierzadko latami, ochroni nam na kolejne lata, czy też pokolenia, czy też majątek, który teraz wypracowaliśmy, możemy spokojnie w formie złota przekazać dzieciom i ten majątek za 20 czy 30 lat w postaci złota będzie posiadał tą wartość, którą powinien posiadać. Czyli rozumiem, że za jedną uncję, jakbym kupił sobie 100 lat temu garnitur, tak, to w tym momencie nic się nie zmieniło. W tym momencie nic się nie zmieniło. Znamy te przykłady z garniturami. Ja może przytoczę taki również przykład z gospodarstwem. 100 lat temu za 3,5 hektarowe gospodarstwo w Stanach Zjednoczonych trzeba było zapłacić kilogramową sztabką złota lub zapłacić za nie $1000. To były takie wtedy odpowiedniki, mniej więcej. Po 100 latach za 3,5 hektarowe gospodarstwo również zapłacimy kilogramową sztabką złota. Natomiast za te $1000 nie kupimy nawet ogrodzenia do tego gospodarstwa, więc to pokazuje jak gdyby tą siłę ochronną kapitału i przewagę złota nad, przede wszystkim nad gotówką, a sądzę, że ta przewaga również jest widoczna w porównaniu do innych instrumentów finansowych, które są obarczone oczywiście o wiele większym ryzykiem inwestycyjnym, typu akcje, czy też obligacje chociażby. No tak, ale one potrafią właśnie przynieść zysk, a tutaj jednak jesteśmy... No, taką prowadzimy konserwatywną politykę braku strat, no ale jeszcze dodajmy do tego, że my musimy to złoto jakoś zabezpieczyć. I tutaj widzę ogromny stres po stronie kogoś, kto to złoto kupuje, że po prostu trzeba je, nie wiem, zamknąć w sejfie, komuś powierzyć, zakopać. Tak, nierzadko nasi klienci po prostu to złoto przechowują tylko w sobie wiadomych miejscach, w tak zwanych, nazwijmy to, bankach ziemskich. Natomiast są również instytucje, my również prowadzimy taki depozyt, instytucje bankowe, banki prowadzą skrytki depozytowe. Natomiast podejście klientów jest w tym akurat aspekcie bardzo różne. Czyli kolejne lata zakłada pan, że ten rekord jeszcze zostanie pobity? Sądzę, że tak. Dlaczego chociażby z takich naszych opinii, analiz wynika, że rynki zachodnie, tutaj można się posłużyć przykładem rynku niemieckiego, gdzie ta sprzedaż jest praktycznie 5-6-krotnie co roku większa niż na rynku polskim. Popularność złota na rynkach zachodnich już była o wiele, wiele wcześniej. To miało miejsce 5, 10, 15 lat temu. Tam już handlowało się tym złotem inwestycyjnym wcześniej. Tam już ta powszechna świadomość taka o złocie inwestycyjnym, o wcale takiego posiadania była już znana. Natomiast to jest trend, pewna moda, która przychodzi już do nas i sądzimy, że następne lata będą równie mocno popytowe. No to chyba trzeba tego państwu życzyć. No i pod rozwagę też dla nas inwestorów. Adam Stroniawski z Mennicy Skarbowej wyjaśniał nam tajniki złotego kruszcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. A było to... Podsumowanie dnia. Jeszcze nie złoto. Na razie miejsce czwarte, to nie wiem, jaki to byłby kruszec. Riverside z listy przebojów trójki. z listy przebojów trójki wiele osób liczyło, że być może po tym, jak przedostatnim miejscu drugim będzie miejsce pierwsze, no ale nie, dwa w dół na miejsce czwarte. Z aplikacji mobilnej na stronie lptpolskieradio.pl głosujemy, przypomnę, wielki tydzień, zatem lista pojawi się w wielkanocny poniedziałek po 19:00. Dwie dwójki i siedem trójek. Przyjaciele, głosujcie na swoich. Riverside tym ostatnim utworem to jest rewelacja. Pozdrawiam redaktora prowadzącego i pozostałą ekipę. Trzymajcie się ciepło. Serwus. Bardzo dziękujemy. Czy coś trzeba więcej dodawać? Pięknie dziękujemy. 10 minut pozostało do godziny 19:00. W audycji popołudniowej jeszcze zapowiedź tego, co dziś po 22:00 w Trójce. Zapowiedź reportażu, bo o toczącej się na Ukrainie wojnie my mówimy w audycji popołudniowej. Można opowiadać słowami, dźwiękami, ale także muzyką. Bohaterami reportażu Macieja Jastrzębskiego są Ukraińcy z Irpienia i Mariupola, którzy przeżyli tragedię rosyjskiego oblężenia ich miast. Jednym z rozmówców jest także polski muzyk i kompozytor Waldemar Knade. Zapraszam do wysłuchania fragmentu reportażu Macieja Jastrzębskiego Usłyszeć wojnę. Akt czwarty. Nadzieja. Воспитана, випістована, взращена, удивительна нація. Została stworzona i wychowana zadziwiająca nacja, która opiera się na brutalności. Jak czerep, którego oczodoły zalewa krew. Dla nich to normalne ukraść lodówkę, wyrwać sedes i zapakować to wszystko do czołgu. Widziałem to na własne oczy. Gdy patrzyłem na te czołgi uginające się pod ciężarem naszego barachła, zrozumiałem, że im nie da się niczego wyjaśnić, ani do niczego przekonać. Jaka musiałaby być psychoanaliza, żeby dopukać się do ich mózgów i serc? Na razie nie potrafię sobie wyobrazić. W ich przypadku jednej hagi, ba, nawet 10 hag nie starczy. Dlatego powtórzę, nie mam pojęcia, jak do nich dotrzeć. Teraz tylko we fragmencie reportażu Usłyszeć wojnę Macieja Jastrzębskiego. Polecamy Państwu reportaż w Trójce. Całość dziś po godzinie 22:00. Teraz za 8 minut 19:00. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit w chmur atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemąknięte serca gwiazd i tylko ty i ja szczęśliwi. Po ulicy Edyta Bartosiewicz już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Słońce zachodzi po 19:00. Wiosna za oknami, no jeszcze nie, i w prognozie pogody też jeszcze nie. No i cieszyłaby wiosna, ale pewnie alergików nie cieszy, a zaczęło się już to wiosenne pylenie. I między innymi te ważne informacje, prócz tych z kraju, z zagranicy, w serwisie informacyjnym Trójki po 19:00. A to już za chwilę. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus, Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua, poleca Trójka. Ogrodujesz? Cenowych okazji poszukujesz? Masz to w Brico. Teraz w Brico Marché. Moc kuponów na start sezonu. Tylko do 8 kwietnia. Kosiarki, podkaszarki i inne sprzęty ogrodowe w promocji z kuponem 50, a nawet 150 zł na kolejne zakupy. Masz to w Brico. Jak zawsze najtaniej. Zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz, czym i kiedy cię zaskoczy. Problem wydaje ci się znajomy? Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Ibesan. Teraz taniej w opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowid. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. Kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy